da sve je gotovo, da s tobom neću više, a evo me ponovo. Lažem srce svoje da je zadnji put, borim se sa sobom uzalud. Nešto me vuče tebi, need.